الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، şimdi mübtedanın tekaddümünün vacip olduğu yerleri okuyoruz, değil mi? Vecebe takdimul mübtedeyi alel haber bahsini okuyoruz. Dedik ki ilk olarak وَاِذَا كَانَ الْمُبْتَدَوُ مُشْتَمِلًا عَلَى مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ عَلَى مَعْنًا لَهُ وَجَبَ لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ مَنْ أَبُوكَ اَوْ كَانَ مَعْرِفَتَيْنِ اَوْ كَانَ مُتَسَاوِيَيْنِ مِثْلُ اَفْضَلُ مِنْكَ اَفْضَلُ مِنِ اَوْ كَانَ الْخَبَرُ فِعْلًا لَهُ مِثْلُ زَيْدٌ قَامَ وَجَبَ تَقْدِيمُ الْمُبْتَدَيِ عَلَى الْخَبَرِ. Oradayız değil mi şimdi? Ev veyahut da kâne olursa el haberu haber fi'len lehu onun fiili olursa yani lil mübtedi mübtedanın mübtedaya ait bir fiil olursa nedir? Hâdâ ihtirâzun ammâ. İhtirâzun bu bir sakınmadır, kaçınmadır. Yani fi'len lehu. Fi'len lehu. O mübtedanın fiili olursa dedi. Hâdâ bu ihtirâzun ammâ. Anil haberillezî. La yekûnü fi'len lehu. La yekûnü olmuyor. Fi'len lehu. Fi'len lil mübtedâ. Mübtedaya ait fiil olmayandan ihtirazdır. Var mı bunun örneği? Var. Kema vaka'a fi kavlike. Zeydun. Zeydun. Zeyd. Kame ebuhu. Zeydun. Zeyd. Kame ebuhu. Şimdi bakıyoruz. Kame fi. Ebuhu fa'i. El fi'lu ma'a fa'ilihi cümletun fi'liyetun. Merfu'atul mahalli haberul mübtede'i ve huve zeyd. Zeydün mübteda. Burada mübtedanın takdimi vacip değil. Kâme ebuhu zeydun. Zeydun kâme ebuhu. İkisi de caizdir. Fe innehu la yecibu fihi takdimul mübtede'i alel haber. Burada mübtedanın habere takdimi vacip değildir. Bel yecuzu takdimuhu takdimul mübtede'i aleyhi. Amelen bil asli. Asıl neydi? El aslu fil mübtede et takdim. Takdimdir. Değil mi? Yecudu teakhiruhu eydan. Niçin? Li cevazi en yukale kâme ebuhu zeydun. Kâme ebuhu kâme ebuhu zeydun. Peki burada ne var? Li cevazil idmari kable zikri lafzan la rutbeten. Rutbeten idmari kable zikri yoktur. Değil mi? Li cevazi en yukale kâme ebuhu zeydun. Anlaşıldı? Peki caiz olmasının sebebi li cevazil idmari kable zikri lafzan la rutbeten. Tamam. Li ademil iltibasi. İltibas olmadığı için. Li ademil iltibasi. Yani neyi kastediyor? Li ademi iltibasil mübtede bil fa'ili. Burada mübtedanın faile karışma korkusu yoktur. Çünkü fail taaddüt etmez. Kâme ebuhu dediğin zaman kâme fiilinin faili ebuhudur. Zeyd değildir. Zeyd'i başa alsan da fail değildir. Sonraya bıraksan da fail değildir. Zeydun kâme ebuhu. Kâme ebuhu ama zeydun kâme. Tamam zeydun mübteda. Kâme cümlesi haber. Başa aldın mı fiili? Kâme zeydun. Zeyd artık fail. Kâme zeydun. Kâme kalktı. Kim? Zeydun zeydun. Fiil cümlesi mi hocam bu? Hangisi? Kâme ebuhu zeydun. Şimdi cümle-i suğrası fiil cümlesi, cümle-i kübrası isim cümlesi. Cümle-i suğrası kâme ebuhu. زيد مبتدا خبر واقع جمله فعليه لكن زيد قام ابوه خبر şey isim cümlesi. Kâme Ebu o zaman şey mi oluyor? Kâme Ebu Huzeydun, Kâme Ebu ikisi aynı şey olarak mukaddem haber mi oluyor? Kâme Ebu hum. Kâme Ebu. Tamam tabi. Geçtiği zaman mukaddem haber Zeyd muakhar mubtida. El mubtida ma'al haber cümletin ismiyet. Tamam. Peki şimdi bakalım. Mithlu örnek Zeydun Kâme. Zeydun Kâme. Vecebe takdimuhu. Şimdi vecebe takdimuhu cevaptır. Ve idâ kânel mubtedeu ilâ âhirihi yani. Tamam mı? Ve idâ kânel mubtedeu ve idâ kânel müştemilen alâ mâ lehu sadrul kelâmi ev kâna ma'rifeteyni ev mütesâviyeyni ev kânel haberu fi'len lil mubtedei vecebe takdimuhu. Tamam cevaptır. Vecebe takdimuhu yani vecebe takdimul mubtedei alel haberi fi hâdihi suveril erba'i. Bu dört surette fi hadihi suvari el erba'i. Tamam el erba'i. Erba'ati değil el erba'i. Fi hadihi suvari el erba'i. Suratun. Değil mi? Nesha. Fi hadihi suvari el erba'i. Tamam. Şimdi bir de şunu söyleyelim. Eğer ki haber illadan sonra vakı olursa yine mübtedanın takdimi vaciptir. Onu söylemedi müellif. وَكَذَا يَجِبُ تَقْدِيمُ الْمُبْتَدَيْ عَلَى الْخَبَرِ اِذَا كَانَ الْخَبَرُ وَاقِعًا بَعْدِ اِلَّا اَوْ مَعْنَاهَا İlla ve illa manasından sonra haber vakı olursa yine. Tamam mı? وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ وَاِنَّمَا اَنْتَ قَائِمٌ وَاِنَّمَا اَنْتَ قَائِمٌ Peki emma imdi. İmdi. Şimdi tek tek illetlerini söylüyor. Halbuki geçenki de sana tacil etmişti değil mi? Mollu Cami Hazretleri ne yaptı? Hı-hı. Tacil etti. Her birinin yeri geldiğinde illetini ne yaptı? Beyan etti. Niye? Vecebe takdimul mubtedeyi alel haber illetini koydu. Onun için şimdi tacil ettiği için ne yapacak? Oraya gönderme yapacak yani. Emma. Yani emma vücubu takdimil mübtedeyi alel haberi fi suveril üveli. İlk üç surette. Fi suretil ula bizde. Ula. Şimdi o fissuvaril üvelidir. Neye biliyor musun? Doğru. İlk üç sureti söyleyecek ondan sonra ama fissuvaril ahire diyecek. Doğru. Tamam mı? Fissuvaril üveli. Bi dammil hemzeti ve fethil ve cemu ula. Ula'nın cemisidir o. Üvel. Tamam mı? Ula, üvel. Fissuvaril üveli. İlk suretlerde, ilk geçenlerde yani sadareti kelam hakkı bulunan olursa veya her ikisi marife olursa tamam mı? Veya her ikisi mütesavi birbirine eşit taksislikte birbirine eşit olurlarsa efendim mübtedanın haberine takdim olur felima zekernahu değil mi? Felima zekernahu felima eclima zekernahu peki zikrettiğim şey neydi? Min vücubi sadarati fi suretil ula. Birincisinde sadarat vacip olduğundan dolayı. Ve defil iltibati fi suretaynil ahireti. Yani fi sureti saniyeti ve salita. İki ve üçüncü suretlerde de iltibası ortadan kaldırmak için değil mi? Anlaşıldı? Peki. Ve emma imdi. Evet. Ve emma vücubu takdimil mübtedi alel haberi fi suretil ahireti. Yani اَوْكَانَ الْخَبَرُ فِعْلًا لِلْمُبْتَدَيْهِ suretinde فَلِأَلَّا يَلْتَبِسَ الْمُبْتَدَيْهِ بِالْفَاعِلِ gördün? فَلِأَلَّا يَلْتَبِسَ iltibas etmesin, karışmasın için الْمُبْتَدَيْهِ بِالْفَاعِلِ لَوْ اُخْرَى تَاخْرَى لِسَ كَرَشِ اِذَا كَانَ الْفِعْلُ الْوَاقُ وَخَبَرًا عَنِ الْمُبْتَدَيْهِ haber vakı olan fiil olduğu zaman daha müfraden, müfret olduğu zaman da. Mesela Zeydun kâme. Fe inno izâ uhhira المبتدأ عن الخبر. وقيل قام زيدون التبس المبتدأ بالفاعل. تمام؟ التبس كارشر. تمام؟ المبتدأ مبتدأ نابر كارشر. التبس كارشر. Evet, iltebesi karışır. Neye karışır? El-mubtedu bil-fa'il fa'il. Yani bilinmez ki Zeyd burada o fiilin fa'ili midir yoksa bedel midir, değil mi? Ev bil-bedeli. Ev bil-bedeli. Yani fa'ile karşı ev bil-bedeli. Bedele karşı. Yani fa'ili tahtında hu olsa o zaman ondan bedel olur. Değil mi? Yani ev bil-bedeli anil fa'ili. Fa'ilden bedel midir? Bu ne zaman da olur? İza kâne el-fi'lu müsennen. Fiil tesni olduğu zaman. Bak şimdi. Ez-zeydani kâma. Burada iltibas olmaz ki faile, değil mi? Kâma. Elif fail. Ez-zeydani ne oluyor? Bedel olur. Kimse demez ki ez-zeydani burada müptedâ dedi. Kâma mukaddem haberdi. Bu sefer de bedele karışma durumu. Ev mecmu'an cemî oldu. Ez-zeydûne kâmû. Değil mi? Kamu şimdi. Kamu ezzeydüne. Bir adam dese ki ezzeydüne muhakkak mübtede kamu mukadden haber. Tamam doğru olabilir ama bedel. Bedel de olabilir. Değil mi? Kamu'nun vavundan bedel ezzeydüne olabilir. Anlaşıldı. Feyno idakıyla idakıyla fi mitri ezzeydani kama ve ezzeydüne kamu yani lev uhrel mübtede fi hadeyni mitaleyin. وقيل قام الزيداني قام الزيداني يحتمل أن يكون الزيداني ها والزيدون الزيدان الزيدون تركبته بدلا ها بدلين عن الفاعل بدلين عن الفاعل بدلين ها بدلين بدلا بدلا يبارش أو زمان أن يكون الزيداني والزيدون يعني بدلا يعني كل بدلا نقول كل واحد يعني minun bedele. Ona her birinin bedeli olması yani. En yekune kullu vahidin minez zeydeyni ve zeydine bedele anil fa'il. Ya öyle temin edeceksin. Ve de diyeceksin bedeleyni. Anlaşıldı? Anladınız değil mi orayı? İşte zeydane ve zeydine bedelen olmaz ki bedeleyni olur yani. Bedeleyni. O da en yekûne lafzı zeydan. He yani şöyle yapacaksın. En yekûne küllü vâhidin mine zeydeyni ve zeydine bedelen hani falan. Yani öyle tevil edeceksin. Tamam mı? Veya da dediğin gibi lafzı koyacaksın. Anladın orayı. Yani lafzının muradını zeyden ne oluyor? Tesni oluyor. Da. İki tane şey var orada. İki tane var. Bedelen diyorsun da. Bedelen nasıl oluyor? Yani? Küllü vâhidin. Kullu vahidin bedelen. Anil fa'ili. Bedelel külli minel kül. Feltebesel mübtedu bihi. Feltebese. Yine iltibas eder. Karışır o zaman. El mübtedu. Mübteda karışmış oluyor. Neye karışır? Evet. Bihi. Yani bil bedeli. Bedele karışıyor. Tesni olduğunda, cem olduğunda. Anil fa'il. Fa'ilden bedele karışır. Ev bil fa'il. Bak fa'ile de karışmış olabilir. Hani ekelunil beragit lügatı var ya. Ekelunil beragit. Onlara göre ne oluyordu? Ekeluni el-beragit. El-beragit fail. Vav cem alameti oluyor. Bil-faili faili ala hadet takdir. Ala hadet takdiri. Ala hadet takdiri. Bu takdir üzerine. Yani. Takdir burası. Takdir. Ala hadet takdir. Ala hadet takdir. Ala takdir kemril fiil yani. Müten ev mecmu'an yani. Biz de takdim demiş. Yok. Hı? Ala hadi takdir, bu takdir üzerine yani. Yani takdim ettiğin takdirde de. Ala hadi takdiri, yani ala hadi takdiri, ala takdiri kemli fi'li mesela ev mecmu'an yani kema deken. Fiil tesniye ve cem olduğunda, fiil tesniye ve cem olduğunda faile de karışabilir eydan. Eydan yani bedele karışma ihtimali olduğu gibi faile de karışmış olabilir. Kime göre ama? Ala kavli men yücevvizu. Ala kavli men yücevvizu. Kevnel elif velü harfen. Dallen ala tetniyetil faili ve cem'i kettai fi darabet hindun. Darabet hindun da t neyin alametidir? failin müennes olduğunun alametidir. Ekelunil beragit lügatında da diyor ya, ekeluni el beragit. Bize göre tesniye ve cem olursa faili zamirdir. Ama bazısı diyor ki darabetteki te gibi o nedir? Failin tesniye ve cem olduğuna delalet eden harftir. Yani damir değildir, alamettir diyor. O zaman ne oluyor? Ezzeydani fail oluyor. Ezzeydüne ne oluyor? Fail oluyor yani. O zaman ne oldu? Kama! Kalktı. Kim kalktı? Ezzeydani fail. Kamu kalktı. Kim? Ezzeydüne zeytli. O zaman zaten faile karışma korkusu oluyor. Fail değildir. Elif fail, vav faildir diyene göre de bedene karışma ihtimali var. Ha, o zaman Ezzeydani kama Ezzeydüne kamu. Anlaşıldı. Peki. Nokta. Ve izâ tadammene el-haberul mufredu. Ve izâ tadammene koltukladığı zaman da, içine aldığı zaman. Yani ve izâ kâne müştemilen. Şimdi burada ibareyi değiştirdi. Ve izâ tadammene dedi. Yani ne demek? Ve izâ kâne el-haberul müştemilen demektir. Yani. Ve izâ kâne el-haberul müştemilen. Burada ibareyi tayir etmesi tefennün içindir yani, başka bir şey için değil. Yani. Aynı tarzda ifade etmedi yani. Aynı tarzda götürmedi. Yani. Tamam? Tefennün manası. Tefennün fen yapmak yani, değişiklik yapmak. Değişik değişik ifade, televün yani. Televün. Ve izâ tadammena el-haberul mufredu. Mufredle kastetine ey ellezî leyse bi cümletin. Cümle olmayan. Bak onu tefsir etti. Niye? Çünkü müfred lafzı bazen müsenna ve mecmun mukabilinde zikredilir. Bazen müfred denir mudaf ve muzaf benzeyen. Muzaf ve muzaf o benzeyen. Ona mukabil olarak gelene müfred. Yani muda leyse bir mudafin ve la şebih bir mudaf yani. Ha. Bazen de cümle ve cümlenin mukabilinde müfred denir yani. Ha. Burada murat nedir? Ve izâ tadammenel haberin müfredu. Müfred haber. Yani ellezî leyse bir cümle. Cümle olmayan haber. Ellezî o haber leyse bir cümletin sureten. Sureten haber o efendim yani cümle olmaz. Sevâun kânel haber bi hasebil hakika. Hakikatte o müfret haber isterse olsun cümleten, cümle olsun ev gayre cümletin veyahut da cümle olmasın. Hakikati itibariyle cümle olabilir. Hakikat itibariyle yani cümle olabilir. Veya cümle olmayabilir ama sureten cümle değildir. Onun örneği gelecek yani. Sureten cümle değil yani. Surete baktığında müfret. Tamam. Evet. Müfret haber, müfret de cümle olmayan, surette cümle olmayan haber olduğu zaman. Nedir olduğu zaman? Ma. Neyi koltuklamış? Ma. Yani tadammene ma. Lehu yani vecebe lehu sadrul kelami. Ey ma'nen vecebe lehu sadrul kelam kel istifam. Mislu eyne zeydun. Eyne zeydun. Bunun manası şudur. E fiddari zeydun em fissuki. Zeyd ev içinde midir? Yoksa çarşıda mıdır? Fe zeydun. Zeyd lafzı. Merfu'un lafzan. Lafzan merfudur. Niye? Lenne mübteda. Değil mi? Çünkü mübtedadır. Zeyd. Eyne nedir? Eyne haber mukadder. Şimdi burada ne yapacak? Vecebe. Vecebe. Efendim diyecek vecebe vecebe takdimul haber. Haberin takdimi vaciptir o zaman. Tamam? Vecebe takdimul haberi alel mübtedeyi. Cevap orada gelecek şimdi. Gene tacil edecek yani onları söyleyecek. Fe zeydün mübtedeun. Zeyd mübtedadır. Değil mi? Ve eyne eyne nedir peki? Ve eyne eyne zarfun minel zurufil mekaniyye. Mekan zarflarındandır. Mebni alel fethi. Fetih üzere mebnidir. Öyle değil mi? Niye mebni? Litadamini ma'na hemzetil istifam. İstifam hemzetinin manasını koltukluyor. Eyne nerede? Ey şimdi tefsir ediyor. Eyne nedir? İsmun mutadamminun lil istifam. Yani li ma'nel istifam. İstifamı hoş koltuklamıyor. İstifam manasını koltukluyor. Tamam. İsmun mutadamminun. İsmin mutadamminun yani yetadammenu lil istifam. Peki terkipte nedir? Haberu, haberul mübtedi. Ve huve, peki o eyne lafzı, bak eyne lafzı zarfı zarftır. Öyle değil mi? Zarf ise o zaman ona ne lazım? Mütallak lazım. zarftır diyorsun. O zaman labude lehu min mutaallakin amilin fihi. Zarf ise onda amel eden bir mutaallak lazımdır. Fe'in kuddira, eğer takdir edilirse bir fiilin fiil ile takdir edilirse ki amelde asıl olan fiildir. Arkada geçti ve ma vaka'a zarfen. Değil mi? Ekser muhat ne demişlerdi? Fiil ile mukadderdir. Cümle oluyor o zaman. Bak surette cümle değil ama hakikatte nedir? Cümle oluyor. Bil fi'li fiil ile o zaman el haberu bil fi'li fiil ile mukadder olursa likemni aslen fil ameli vel fi'li labudu lehu min fa'ilin fa'il lazımdır fi'le o zaman kâne zarful mukadderu bil fi'li fiil ile mukadder olan zarf ki el muhtaç muhtaç olan el muhtaç ile el fa'il fa'ile muhtaç olan fiil ile takdir edilen zarf kâne oluyor o zarf el haber haber olan zarf cümleten hakikaten hakikat cihetiyle cümle oluyor. Yani kendisinde amil olan mukadder müteallakı itibariyle cümle oluyor. Çünkü eyne hasale. Eyne hasale zeydin. Hasale. Ha. Ve müfreden müfrettir ne cihetinden sureten. Kâne el haber cümleten hakikaten ve müfreden sureten. Anlaşıldı mı? Peki o zaman ne oluyor bu haber zarf istifam manasını koltuklayan bu zarf takdim etmesi vacip oluyor. Anlaşıldı? Tamam. Peki dedik gibi de akallin görüşüne göre zarf neyle mukadder idi? İsmi fail ile mi? Değil mi? Ve in kuddira takdir edilirse bismil fail ile kâne müfreden hakikaten ve sureten. O zaman zaten hem hakikaten hem de sureten ne oluyor? Müfret oluyor. Ve ilâ kâne el haberul müfredu müştemilen alâ ma'nen lehu sadrül kelam vecebe takdimul haberi alel mübtedei. Anlaşıldı? Tamam. Ve ala kile takdireyn. Her iki takdir üzerine. İşte ismi ve ala kile takdireyn yani ve ala takdiril fi'li ev takdir ismil fa'ili leysel haber bi cümletin sureten. Sureten ne değildir? Cümle değildir. Tamam. Her ne kadar birinci takdir üzerine yani oraya fiil eyni hasale dediğin zaman eyni hasale fiil takdir ettiğinde cümle oluyorsa da hakikatte cümledir. Surette cümle değildir. İşte onun için anladın şimdi oradaki niye getirdi o sureten kaydını ya? Peki. Vahteraze bihi. Bak şimdi. Bununla ihtiraz etti. Vahteraze bihi. Vahterazel musannifu rahimullahu teala bihi. Yani bi kaydil ifrat. Ve idâ kâne ve idâ tadammenel haberul mufredu. Dedi bak. Müfrat haber dedi. Peki cümle olduğu zaman da öyle değil yani değil mi? Bir kaydı ifrat, ifrat kaydıyla evet. Neyden ihtiraz etmiş oldu? Amma yekûnul haberi cümleten mutadammineten lima yaktadî sadrel kelam. Sadareti kelam hakkını gerektiren manayı koltuklayan cümle olduğu zaman da böyle değildir. Yani la yecibu takdimul haberi alel mübtedâ. Mübtedâya haberi takdim vacip olmuyor. Neyden ihtiraz etmiş oldu? An nahvi. Anil haberillezi. Bak şöyle bir haber. Zeydun eyne ebuhu. Bak. Zeydun zeyd eyne ebuhu. Eyne ebuhu zeydun. Zeydun zeyd eyne ebuhu. Eyne ebuhu zeydun. Eyne ebu. Gene bak şimdi o zeyd müptidasının haberidir. Ama kendi cümlesinin mukaddemdir yine. Kendi cümlesi ki cümleyi suğra. Zeyd müptidasının haberi olması itibariyle orada bir cümle var. Eyne ebu'da. Eyne ebu cümlesinde yine nedir orada zar? Mukaddemdir yani. Müptidasının üzerine nedir? Mukaddemdir. Ebu'hu eyne değil yani. Anladın? Fezeydü zeydlen mübteda. Ve eyne ismun mutadammilun lil istifami haberun mukaddem. Ve ebu mübtedun muakhar. Bak. Ve ve ma haberi el mukaddem aleyhi cümle ismiye. Mütedam liman istifami haberul mübtedei. Ama fela yecibu hineydin takdimul haberi alel mübtedei. Haberul mübtedei üzerine takdim etmek vacip olmuyor. Anlaşıldı? İz la yaptulu bite'khirihi bite'khiri zelkel haber. Bu haberin te'khir edilmesiyle batıl olmuyor. Sadaratu ma lehus. Sadaratu ma. Ol mananın önde olma hakkı ki levsadul kelam. kelamın evvelinde olması vacip olanın sadareti ortadan kalkmıyor. Niçin? Litasaddurihi fi cümleti. Kendi cümlesinde öne geçtiği için. Litasaddurihi fi cümletihi. Anlaşıldı. Peki. Evkânen haber. Evkânen haber. Veya haber olursa. Evkânen haber. Veya haber. Efendim. Olursa. Neyle? Bitakdimihi. Bitakdimil haber alel mübtedeyi. Haberin mübtedana takdimi sebebiyle haber olursa nedir olsa musahhihan. Musahhihan yani mücevvize, caiz kılıcı. Neyi lehu mübtedayı musahha. Mübtedanın mübtedalığını tahsil ediyorsa musahhihan lehu. Yani musahhihan lil mübtedeyi yani. Yani aslında müpteda değil de ama haber takaddüm ettiğinden dolayı onu müpteda yaptı. He, tabii. Haber takaddüm ederse müpteda olması sahih oluyor. Yoksa yok. Min haythu innehu mübtedun. Mübteda mübteda olmaz. Yoksa isim olması haysiyeti. Fe bi takdimil haberi yasahu vuku'u mübteda. Anlaşıldı. Yani likevni takdimil haberi musahhihan lehu. Nahu fiddari racul. Fiddari racul. Fiddari racul. Burada haberin takdimi nedir? Vecebe takdimul haber alil mübtedeye. Tamam. Fiddari racul. Raculun diyorsun mesela. Men indeke. Men indeke. Efendim. Men indeke. Yanında kim var? Sen cevap veriyorsun. Raculun. Ne demek? İndi. عندي خبر مقدم رجل مؤخر مبتدا فإن قوله في الدار في الدار سيدي خبر مقدم evet ne yapıyor mukaddem haberdir efendim mukaddem haberdir efendim فإن في الدار في الدار خبر خبردir تخصص المبتدا بتقديمه تخصص المبتدا بتقديم الخبر كما عرفته يعني arkada da öğrendin taksis. Bir dedi sıfat o haber ama o zaman yuhassis olmuş. Bitakdimihi var ya. Hi zamirinden dolayı da. Tehassasal mübtedeu bitakdimihi. Hi zamiri haber gidiyor ya onun için haber ona sıfat olur da. Tehassasal mübtedeu bitakdim. Takdimiyle mübteda hususileşmiş olduğu haber. Mübtedanın takdimiyle yani. Haberin takdimiyle hususileştiği haberdir. Mübteda hususileşiyor. Neden hususileşiyor? O haberin takdim etmesiyle hususileşiyor. Yani. Hususileşen şey değildir. Haber değildir. Mübtedadır. Yani. Anlaşıldı? Tehassasal mübtedeu bitakdimi. Bitakdimil haber. Anladın? Tamam. Kema araftehu. Sen bunu taksis vecihlerinde gördün. Dedik ki orada bitakdimil haber. Haberin takdimiyle ne olur? Mübtedai nekirenin, nekire mübtedanın mübtedi olması sahiptir. Felev ukhire. Eğer tehir edilse yani felev umile bima huvel aslu fil haber. Haberde asl olanla amel edilse. Amel edilse ve ukhire yani. Ve tehir edilse. Felev ukhire. Orada mahzul cümle var yani. Felev ukhire ne demek? Felev umile bima huvel aslu fil haber. Haberde asl olanla amel edilse de ve ukhire he? Ve tehir edilse haber yani raculun fiddari dense le bakiyel mubtul nekireten gayre muhassasatin. Bir vecih ma ya. Hiçbir vecihle taksis edilmemiş olarak mübteda kalır. Ve de gayru caizin lima arafta. Değil mi? Bunu sen biliyorsun. Raculun fiddari adam ne yapar? Fiddari sıfat yapar. Raculun fiddari kaim. Öyle olur o zaman da. Yahtemil en yekün azar ve sıfe yani. Sıfat olması caizdir. O zaman da sıfat ile tahassüs etmiş olur. Ona ne lazım gelir? Haberin mahzuf olması lazım gelir. Anladınız? Tamam. Peki. evkâne, evkâne, evkâne, evkâne. Veya olursa, li müteallikihi, bak li müteallikihi, li müteallikihi diyeceğine, li cüz'i dese daha güzel. Li müteallikihi, onun müteallikı için, yani li müteallikil haber, haberin cüz'ü için bulunursa, li müteallikihi, li müteallikihi, onun müteallikı, yani haberin cüz'ü için bulunursa, haberin cüz'ü, haberin hepsine değil ama haberin cüz'üne, onun müteallik, onun parçası için bulunursa, he? Yani damirun fi canibil mübtedi. Mübtedada ne var? Haberin cüz'üne raci zamir var. Alet temrati mithluha. Alet temrati mithluha. Zübden. Anladın? Evet. Yani ne demek bu? Bir kesri lam diyor bak. Lamın kesisiyle mutaallak yaparsan diyor, mecmu'u murad edilir diyor. Halbuki haber diyor. Alet temratidir. Zamir ise alaya değil, temreye racidir. Onun mutaallik burada ne manası? Cüz manasına yani. Hoca li cüz ihi dese daha güzel yani. Li cüz'il haber yani. Haberin cüz'üne raci. Haberin küllü alet temrati yani. Zarf-ı müstakar ya onun için. Yani ne demek? Kâne olursa li müteallikil haber. Li cüz'ihi bak. Şâr-ı Hazretleri öyle tefsir ediyor. Bak. Li cüz'ihi. Belki sizde de vardır onu. Var mı sizde de? Var onun. Li cüz'ihi. Yani li cüz'il haber. Haberin cüz'i için var ise o haber ki et-tâbi'i lehu. Et-tâbi'i lehu. Tabi. Evet. O cüz ki o müteallikten sıfat yapıyoruz onu. O li müteallik el haber. Haberin cüzü ki o cüz ki et tabi'i lehu. Yani lil haber yani. Et tabi'i lehu. Yani o habere tabidir o cüz. Ala temrati haberi sen alayı da bırakamazsın, temreyi de bırakamazsın. Yani o temre ala ile beraberdir. Ne şekilde ona tabi? Tebaiyeten. Bir tebaiyetle ona tabi ki yemteni'u ma'aha. Yemteni'u ma'aha. Onunla beraber yani ma tilke tebaiyye. O tebaiyetiyle beraber mümtenidir. Takdimuhu. Takdimuhu. Yani takdimu zâlike tabi. O tabi olan cüz'ü takdim etmek mümtenidir. Alel haber. Haber üzerine takdim etmek de mümtenidir. Şimdi alet temreti de temreyi alanın üzerine takdim edebilir misin? Et temreti ala olur mu? Peki öyleyse idâ kâne lemru kederik felâ yeridu. Felâ yeridu sualen. Sual olarak vardır. Alallâhi. Alallâhi. Abduhu mütevekkilun. Alallâhi. Allah üzerine. Abduhu onun kulu. Mütevekkilun nedir? Tevekkül edicidir. Alallahi. Alallahi burada mütevekkiluna müteallıktır yani. Alallahi Allah'a, Allah üzerine Allah'a, abduhu Allah'ın kulu mütevekkilun. Şimdi bak. Dikkat et şimdi. Abduhu müptedasında haberin cüz'üne raci zamir yok mu? Var. Alallahi mütevekkilunun şeyi değil mi? Cüzü değil mi? Ala nereye müteallık? Mütevekkiluna. Onun mef'ulü bir gayr-ı sarih yani. Peki o zaman mütevekkilun niye takdim etmedi? Takdimi vacip değil. Bak biz ne dedik? Li müteallıkil haberi. Haberin cüzü. O cüz ki ettabi'i lehu. Habere tabi. Evet, alallahi da habere tabi. Ama tebaiyeten yemteni'u ma'aha takdimuhu alel haber. Haber üzerine takdimi o tebaiyetle beraber mümkün değildir. Caiz değildir. Öyle değil mi? Ettemretinin ala üzerine takdimi mümkün değildir ama alallahi'nin mütevekkil üzerine takdimi nedir? Mümkündür. Yemteni'u değil. Yumkin. mümkündür. Ne mümkündür? Takdimuhu. Yani takdimul cüz'i alel haber. Alallahi'nin takdim etmesi nedir? Mümkün. Öyleyse burada haberin müpteda üzerine takdimi vacip değildir. Anlaşıldı. Tamam. Peki. Lene damre aynı ile mecbur ve leyse bir haber. Fela cüz'i. Cüz'i de değil. Belil haber kavlu mütevekkir. Fela yecbu bir takdimin haber. Belil amelü bima huvel aslu evla ve ahra. Peki. Evkâne. Evkâne li müteallikihi damirun kâinun fi canibil mübtede. Öyle damir ki râci'un ilâ dâlikel müteallikî iz lev uhre lezmer idmar kable zikr lavvan ve ma'nân. Ve ve gayri caiz. Mitr alet temret mitruha zübden. Alet temreti hurmanın üzerine vardır. Mitluha mitlu temra. Hurma kadar vardır. Zübden kaymak var. Hurmanın üzerine hurma kadar kaymak var. Fe kavluhu mitluha ey mitlu temra mübtedun. Ve fiyye damirun li mutaallikil haber ve o temra. O da temra. Lennel habere huve kavlu alet temra. Ve temra mutaallikum bihi. Yani cüzül haberdir yani. Anlaşıldı mı? Ne gibi aynı mutaalliktir? Misle taallukul cüz'i bil külli. Cüz'ün külle taalluku gibi. Yani cüz külden nasıl ayrılmaz? Ayrılmaz. Onun gibi yani. Diyene takdimel. Bak şimdi. Misle taallukul cüz'i bil külli. Cüz'ün külle taalluku gibi onun cüz'üdür, onun parçasıdır. Diyene takdimel mecruri alel cari mumteni'un. Anlaşıldı? Diyene takdimel mecruri mecrurun takdim edilme alel cari. O nedir? Mümteni'un mümtenidir. Caiz değildir. Evet. Ve temre. Temre ise müteallikun bihi. Yani o haberin müteallikidir yani. Haber küldür bak. Alet temreti küldür. O temre de onun cüzüdür. Mesela taallikul cüzü bil kül. Nasıl ki cüz külle taalluk eder. Evet. Burada da temre alanın parçaları onun medhulüdür. Medhulün de car üzerine takdimi caiz değildir. Anlaşıldı. Evkânül haber haberen an enne. Haber enneden haber olursa. Evkânül haber haberen an enne. Enne ki el meftuhati yani. Meftuhayla kayıtladı. Meksur olursa zaten ismi haberiyle beraber müpteda olamıyor zaten. Değil mi? İnne zeyden kaimun dedi ama bu ismi haberiyle beraber müpteda olamaz. Çünkü müfret tevilinde değil ki. Enne ma'asmi ve haberiyle müfret tevilinde fi tevil müfret ne oluyor müpteda? İndi enneke kaimun bak. İndi benim katımda da enneke kıyamuke. İndi kıyamuke demektir. Anlaşıldı? Peki. Likemle cümleten yani. Vel müpteda müfrettir. O zaman aralığında ne var? Münafat var. Onun için el meftuha an enne el meftuha ne oluyor değil mi? İzahat içindir yani. Zaten inne olan müpteda olamıyor yani. Ha. Yani enneden haber vakı olursa haber. İnneden zaten haber vakı olamıyor. Çünkü inne ismi haberiyle beraber müpteda zaten olamıyor. El meftuha kaydı ne oluyor? Keşf için. Yani. Ziyade izah için. Anlaşıldı. Peki. اَوْ كَانَ الْخَبَرُ خَبَرًا عَنْ اَنَّ الْمَفْتُوحَةِ evet, o meftuh, الْوَاقَعَةِ مَعَسْمِيَ وَخَبَرِهَا الْمُؤَوَّلَةِ الْمُؤَوَّلَةِ الْوَاقَعَةِ مَعَسْمِيَ وَخَبَرِهَا ismi haberiyle vakı olan الْمُؤَوَّلَةِ وَتَوْلَ بِالْمُفْرَدِ müfretle tevil edilen ismi haberiyle vakı olan ne vakı olmuş? Mübtedeen mübteda vakı olmuş olan enneden haber vakı olmuş. Niye? O da iltibas oluyor değil mi? İltibas olur sen şimdi. İn indi enneke kaimun değil mi? İnneke kaimun der adam ona. İnneke kaimun indi. Olmaz. Yani inne okur onu o zaman. Çünkü kelamın evveline geldi mi eliflin maddesinin hemzesi ne olur? Yani rubuma yudannu yani. Yani haber. İz fi teahirihi zaten söylüyor. İz fi teahirihi yani fi teahir haber. Haberi teahir etmekte yani amelen bi mahvel aslu fil haber. Haberde asl olanla amel ederek. İşte haberde asl olan nedir? Teahir. Mübtedada asl olan takdim. O böyle onu teahir etmekte ne vardır? Havfu lebsin. Havfu lebsin karışıklık korkusu vardır. Yani iltibas korkusu vardır. Yani lebs ne manasına? İltibas yani. Tamam mı? Havfu le havfu iltibasi. Ha? Havfu iltibasi enne el meftuhati bi inne el meftuhati fit telaffuzi. Telaffuzda. Çünkü sen enne enneke kaimun indi desen bile adam sırmışa elif nun maddesini başta telaffuz ettiğin için sen enne desen bile onu ne anlar? İnne anlar. Çünkü kelamın evveli de söyledin yani. Anlaşıldı. Yani lem ya'lem bilemez es-samidi enel mutekellime telaffaza bil fethati veya bil kesreti yani ama indi dedi mi bekle indi mukaddem haber ne geliyor şimdi enneke inneke kaimun desen bile adam onu ne anlar enneke kaimun orada inne olmaz hemen ne yapar anlar yani. Peki li imkani zuhuli he gafil olması mümkündür anil fetha fethada o zaman da ne olur efendim karışır yani iltibas vakı olur. Niye? Li hafaiha. Fetha biraz hafi olduğundan dolayı efendim. Ev fil kitabeti he? Ev fil kitabeti. Yani fil telaffuzu ev fil kitabeti. Kitabet, hitabet. Yani fil telaffuzu var ya oraya atfetmiş yani ha. Bir oku orayı. İz fi teahiri, fi teahiri haber. Haberi teahir etmekte ne vardır? Havfu lepsin. Karışma korkusu vardı. Havfu lepsi. Enne el meftuhati. Enne-i meftuhanın karışması. Bi inne el meksureti fi telaffuzu. Ev fil kitabeti yani. Kitabeti. Aynı yazılıyor çünkü. Başta yazdığın zaman. Ma indi yazdığın mı? Onu herkes mi okur? Enne okur. İnne okuma. Başta yazdığın zaman. İnne okur. Şimdi başın üstüne altına hemze koyuyoruz. Yoksa altına hemze yok. Yoktu tabii. Evet. Anlaşıldı orası. Tamam. Mislu. Örnek veriyor şimdi. Mislu. İndi enneke kaimun. Tamam. İndi enneke kaimun. Zarf da olabilir. Zarf olmaya da bilir. Hakkun. Hakkun. Enneke kaim. Vecebe takdimuhu. Vecebe takdimul haberi alel mübtedi. Fi cemi'i hâzi sûl el-erba'i. Lima zekernâhu. Yine zikrettiğimiz illetlerden dolayı. Lima zekernâhu niye söylüyor? Şarazı tacil etmiş. Her bir illetini. Aslında burada getirmesin. Vecebe takdimul haberi alel mübtedi. Değil mi? Diyecekti ki emma fi suretil ula. Birinci surete gelince. Feli ecli hâda. Şundan dolayı. Ve ma fi sureti taniye. Feli ecli hâda. Ve ma fi sureti thalite feli ecli hada. Ve ma fi sureti rabi'a işte feli. Ama ne yaptı? Her birinin yeri geldikçe onları hepsini ne yaptı? Tek tek illetleri koydu ortaya. Onun için lima zekerna diyor. Lima zekerna. Evet. Lima zekerna yani her birinin illetini kendi mekanında ne yaptık? Zikrettiğimizden dolayı. Fel raci' ila hada el mekan o mekana müracaat et. Anlaşıldı? Fakat yeteaddedü el haber. Yeter değil mi?